مسئول مالی. نمودی پای منی که یه دنیا غصه و غم داشت، شبا با گریه میخوابی روزا دستاتون کم داشت. نمودی پای حرفاتو، نمودی پای احساسم، چشماتو کی تماشا کرد یه چشمات خیلی حساسم. نمودی پای احساسم، نمودی یادم پوسی آغوش چی گم بودی، لبات امشب کی آبوسی. گمت کردم تو دنیایی پر از مرد و نامرده، کی راستاتو ازم دزدی که دستان خالی و سرده. نمودی و ببینی چی اومد به سرم، زیر این همه درد خم شد کمرم. نمودی و ندیدی بغض تو حرفم، چه ساده گره اون کاری به جام، چه ساده گذشتی تو هم از قلبم. ببین ببین چه خپور دردم، تنم گذروشی تو اون کابوس، دیگه نخواهدت پیش برگردم، دیگه منم نیستم مثل قبلن، قید تو خودم و زرم حتمم. همشم نشستم بی صدا هر دم، به اکسام شدم خیره، گلم پای میشه از تقل، نفسم که میگیره. حالا که تو خونه نمونده از تو هیچ ردی، با اکسات همان گوشم واسه احساس هم دردی. نمیدونم چرا چی شد که احساست به من کم شد. نموندی توی یا چشام که پر از دورم شد، شکستی دلی رو که یه روز عاشقت تو بود، به سختی عاشقت کرد، به آسونی نگو بترود.